कलम से चाहत का हम पहला एहसास लिखेंगे लिखेंगे हम अपनी मोहब्बत का हम अपनी मोहब्बत का सदके सोने को जी चाहता